किंच अमितो वा माना भाव मेया भाव मिनोति मितो वा। अभाव को ग्रहण करने के लिए अभाव सिद्ध नहीं होगा, चल रहा है भेद नहीं, अत्यंत अभाव नहीं, अभाव के कोई प्रमाण नहीं सिद्धि के लिए। तो भेद प्रमाण से निश्चित, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध नहीं हुआ वेदांत का, किंतु अभाव ग्राहक प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण से विरुद्ध होगा। भेद ग्रहण करता है, अभेद आत्मा नहीं होगा। तो भेद का ग्रहण, अभाव का ग्रहण कैसे होगा? अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं उपलब्धि प्रमाण का अभाव, प्रमाण का अभाव प्रमेय के अभाव को ग्रहण करता है। जो माना भाव गृह्णाति मिनोति किम अभाव को, अमितो गृह्णाति मितो वा। प्रमाण का अभाव ज्ञात होकर के अभाव को ग्रहण करेगा या अज्ञात होकर के? जैसे चक्षुर इंद्रिय रूप को ग्रहण करते हैं अज्ञात होकर के, उसके ज्ञान के बिना भी रूप दिखता है। तो प्रमाण का अभाव प्रमेय के अभाव को, भूतल में घटाभादी अभाव को ग्रहण करेगा। प्रमाण माना भाव मित ज्ञात होकर के अथवा अज्ञात होकर के, दो विकल्प किया। अमितो वा माना भाव मेया भाव मिनोती मितो वा नाद्य। यदि अमित कहेंगे स्वरूपत रहने मात्र से ही ज्ञात नहीं होने पर भी प्रमाण अभाव निश्चय हो जाएगा क्या? कौन स्वरूप रहने पर मिला पाठ? माना भाव अमित होकर के यदि मैं आपको ग्रहण करे तो माना भाव के ज्ञान नहीं होने पर भी यदि है माना भाव तो अभाव ज्ञान हो जाएगा क्यों? अमित होकर के मिता नहीं हो, प्रमाण अभाव है, दिखता नहीं, वस्तु नहीं दिखती है तो अभाव ग्रहण ज्ञान हो जाएगा प्रमाण अभाव के ज्ञान के बिना। नाद्य सभा तो निर्गत देवदत्त से, सभा से देवदत्त निकल गया, अभी देता दिखता नहीं। तस्याम अभाव संदेह असंभव प्रसंगात, अभी वो नहीं करके संदेह कभी होता है? नहीं दिखता है तो स्वभाव में चला गया, आपको मानू नहीं, किंतु सब देवत है या नहीं करे अभाव का संदेह होता है। अभाव संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं दिखता है तो कोई प्रमाण नहीं माना भाव है, माना भाव होने से उसका अभाव निश्चय हो जाना चाहिए। अगर अभाव निश्चय हो गया तो अभाव संदेह क्यों होगा? माना भाव अमित, माना भाव यदि मेया भाव को ग्रहण करे, देवदत्त विषय का प्रमाणाभाव उपलब्धि अभाव भी देवता भाव ग्रहण करेगा, माना भाव ज्ञान तो नहीं है, अमित होकर के यदि ग्रहण करे स्वरूपत रहते हुए, अभी ज्ञान नहीं तो देवता का अभाव ज्ञान होना चाहिए हैं? अभी दो विकल्प क्या ना, माना भाव ज्ञात होकर के अज्ञात होकर, यदि ज्ञात होकर कहेगा अभाव ग्रहण करेगा, पहले आद्य अमित, पहले माना भाव अमित अज्ञात होकर के, अज्ञात हो तो अभी अज्ञात नहीं हुए, माना भाव है अगर ज्ञात नहीं तो अभाव का ग्रहण हो जाना चाहिए। देवता नहीं दिखता है तो देवता का अभाव निश्चय होना चाहिए, देवता का अभाव निश्चय होना चाहिए, किंतु देवता तो है या नहीं कर संदेह क्यों होता है? जब देवता दिखा नहीं देवता को तो देवता नहीं निश्चय होना चाहिए, तो संदेह होता देवता तो है या नहीं। सभा से निकल गया, अभी सब बैठे, कोई चलेगा, अभी दिखता नहीं तो माना भाव है, माना भाव मेया भाव ग्रहण कर दे अज्ञात होकर के, यदि हो जाए देवदत्त के अभाव का निश्चय हो जाएगा तो देवदत्त है अथवा नहीं ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। अभाव संदेह व प्रसंगाति मत्वा द्वितीय मात्रते, द्वितीय क्या है? मित ज्ञात ज्ञात होकर के मेय मेयाभाव प्रमाणानाम यद्यभावेन गम्यते प्रमाणानाम अभावस्य गमकः को भविष्यति। यदि प्रमाणानाम अभावेन मियाभाव गम्यते ज्ञायते तदा प्रमाणानाम अभावस्य गमकः कः को भविष्यति। मियाभाव केन ज्ञायते? प्रमाणानाम अभावेन। यदि प्रमाणों के अभाव से मियाभाव का ज्ञान होता है किसके द्वारा? तो प्रमाण के अभाव का ज्ञापक कौन? प्रमाण के अभाव का ज्ञान कैसे होगा? प्रमाण के अभाव से मियाभाव का ज्ञान होगा। प्रमाण के अभाव का ज्ञान कैसे होगा? प्रमाण के अभाव का ज्ञान जनक कौन होगा? घटादि मेघ मेघ के अभाव का ज्ञान होने के लिए प्रमाण अभाव, इसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण का अभाव का ज्ञान कौन होगा? उसके लिए और एक अनुपलब्धि कौन होगा? गम का को भविष्यति। प्रमाणानाम अभावेन मितेन, अभी प्रमाणानाम अभावेन मेयाभाव ज्ञान होगा। अभी दो विकल्प क्या था? प्रमाणान अभाव अमित होकर अतमित, अमित पीछा लग गया। प्रमाण के अभाव से अभाव का मेयाभाव ग्रहण होगा। प्रमाण के अभाव का ज्ञान होना चाहिए पहले। प्रमाण के अभावेन मितेन ज्ञातेन यदि मेयाभाव गृहते, तो प्रमाण अभाव का ज्ञान किसके द्वारा होगा? मित्त से मानाभाव से मानते, ये प्रमाण अभाव ज्ञान तो होकर के प्रमाण होगा। प्रमाणाभाव अभाव को ग्रहण करने के लिए प्रमाण हुआ कैसे? मित से, मित से मानाभाव से मानते, तो मानाभाव का प्रमापक कहीं बोलना पड़ेगा। प्रमाणाभाव का प्रमापक कौन? प्रमाणाभाव का निश्चय किस प्रमाण से होगा? तत् प्रमापकम, उसके मानाभाव के प्रमापक, मानाभाव के ज्ञान जनक क्या पांच प्रमाण है या उसका अभाव प्रमाण है? घटाभाव को ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षादि पांच प्रमाण नहीं हुआ, प्रमाण के अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से हुआ। अभी मानाभाव को ज्ञानने के लिए प्रत्यक्ष अनुमान आदि पांच प्रमाण उसको ग्रहण करेंगे अथवा अभाव मानाभाव फिर और मान पंचकम तद अभाव वा, जैसे घट के अभाव ज्ञान करने के लिए अभाव का ज्ञान मान पंचक हुआ था नहीं हुआ था? तद अभाव मान पंचक का अभाव, यदि मान पंचक का अभाव घटा अभाव को ग्रहण करेगा मित हो करके, तो प्रमाण का अभाव भी का ज्ञान किसके द्वारा होगा? वो भी मान पंचक के द्वारा होगा अथवा अभाव से होगा? विकल्प थी, ये दो ऊपर प्रश्न हो गया, उसका आगे उत्तर नाद्य। आद्य क्या कहेंगे? मान पंचय के द्वारा प्रतीक्षादि पांच प्रमाण के द्वारा प्रमाण के अभाव का ज्ञान, अभाव का ज्ञान प्रतीक्षादि पांच प्रमाण से होगा। जैसे घटाभाव का ज्ञान प्रतीक्षादि से नहीं हुआ, अब प्रमाण के अभाव ज्ञान प्रतीक्षा से कैसे होगा? नाद्य इतः नाक्षादि पंचकं तस्य बोधकं सत्समन्वयात् नयेतस्तदभावो वा मेयत्वेनैव तत्स्थितेः। अक्षादि पंचकम तस्य बोधकम न, प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण मानाभाव का बोधक नहीं होगा। प्रत्यक्षादि प्रमाण तो भाव रूप है, अभाव का प्रत्यय पहला आया था। प्रत्यक्षादि पांच भाव को ग्रहण करते अभाव को नहीं। सत समन्वय सता सह समन्वय सत के साथ संबंध होने से सत का तो ग्रहण होगा। नयत तद अभाव वा नयत न्याय से, नयत कहते हैं न्याय से युक्ति से, उसका अक्षादि पंचक अभाव का ग्राहक नहीं होगा। वो तो भाव के साथ संबंध होता है, चक्षुरादि प्रमाण का संबंध भाव के साथ होगा, अभाव के साथ नहीं होता है। तद अभाव वा मेयत्वेन सति, तद अभाव मेय त्वेन अभाव तद अभाव मेय ऐसा नहीं होगा। नहीं, अक्षादि पंचक अभाव वा अभाव बोधक होगा। प्रतीक्षादि प्रमाण के अभाव पहले था, अक्षादि पंचक नहीं होगा, तो पांच प्रमाण का अभाव ग्रहण करे मानाभाव का मेत्वेन तस्थिते, वो तो अभाव जिसको ग्रहण करेगा मेय, मेयत्व न रह गया, मेयत्व नहीं रहा अभाव, तो मान का अभाव अभाव को ग्रहण करेगा, स्वयं अभाव प्रमाण, स्वयं अभाव प्रमेय, मेयत्व अभाव रह गया तो अभाव के अंत ग्राहक होगा, स्वग्राहक स्वयं नहीं होगा। ठीक है, हम देखो प्रमाणानाम अभावे न मिथ्य नहीं, नहीं नाद्वितीय नाख्यादि पंचकम तस्य बोधकम ससमन्यात न द्वितीय, द्वितीय आदि कहेंगे कौन होगा अभाव, मानादि प्रमाण का अभाव, मानादि पंचक अभाव ग्रहण करेगा, माना आदि पंचक अभाव को कौन ग्रहण करेगा, तो मानादि पंचक अभाव तो मेय रूप है, वो ग्राहक के जो होगा, मानादि पंचक अभाव मेय है, उसको स्वयं ग्रहण कैसे करेगा, स्वयं तो मेय हो गया, ग्राहक कैसे होगा, नयतस तद अभाव वा न ग्राहकम, प्रमाणादि पंचक अभाव युक्ति से सिद्ध नहीं होगा कि वो अभाव ग्राहक है, क्यों नहीं, वो तो मेय तो रह गया, मान पंचक से अभाव तस्व नयत न्याय तो न बोधक, मान पंचक अभाव उसी मान माना अभाव का बोधक युक्ति से नयत का था न्याय तो न भवती, क्योंकि मान मेयत्व से भेदापेक्षित्वाद, मानत्व और मेयत्व, माना प्रमाण का अभाव मेय है, वही मान होगा उसको ग्रहण करने के लिए, अभेद है इसलिए उसका ग्राहक स्वयं नहीं होगा। अभी देखो किंच अभाव दूसरा विकल्प करते हैं, सविशेषण व निर्विशेषण व, अभाव सविशेषण या निर्विशेषण, अभाव में कोई विशेषण या नहीं है, यदि विशेषण है अभाव का आद्य मान मेय व विशेषण, अभाव का विशेषण प्रमाण है अथवा प्रमेय है, मान मेय अभाव का विशेषण। अभी प्रथम में सविशेषण का दो विकल्प किया, सविशेषण निर्विशेषण दो हुआ, प्रथम सविशेषण का दो विकल्प हुआ मान मेय वा आद्य मनुभूति, आद्य क्या है मान, मान क्या होगा मान सविशेषण, मान होगा विशेषण, अभाव का विशेषण मान होगा, अभाव सविशेषण है उसे विशेषण क्या होगा मान, ये प्रथम पक्ष आद्यम अनुवदते नीलादि, नीलादिवद अभावस्य यदक्षादि विशेषणम्, विशेषणेन तद्व्याप्ते तदभावः कुतो मितेः, नीलादिवत यदि अक्षादि अक्षादि विशेषणम अभावस्य अक्षादि विशेषणम, नीलादि से घटादि में विशेषण होता है, यदि अक्षादि विशेषणम अभावस्य अक्षादि विशेषणम, पहला क्या है विशेषण कौन मान, मान हो गया अक्षादि, अक्षादि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षादि विशेषण मान, प्रत्यक्षादि को अक्षादि का चक्षुरादि, चक्षुरादि प्रत्यक्षादि प्रमाण अभाव से विशेषण, अभाव का विशेषण चक्षुरादि प्रमाण, नीला जैसे विशेषण होता है इसे चक्षुरादि प्रमाण अभाव का विशेषण होगा, तो विशेषण न तद्व्याप्ते, जो विशेषण यदि अभाव में है तो अभाव के साथ विशेषण का संबंध रहेगा, अभाव संबंध रहेगा तो विशेषण रहेगा तो तद अभाव कुतः मिते, तो फिर विशेषण का संबंध जिसमें रहेगा विशेषण चक्षुरादि प्रमाण, प्रमाण विशिष्ट हो गया अभाव, प्रमाण विशिष्ट अभाव हो गया तो अभाव के साथ प्रमाण का संबंध हो गया, प्रत्यक्षादि प्रमाण का संबंध जिसके साथ हुआ वो कुतः मिते तस्य अभाव, तस्य अभाव कुतः किसी प्रमाण से अभाव का अभाव सिद्ध होगा, अभाव ग्रहण होगा, क्योंकि विशेषण जिसमें रहेगा संबंध हुआ प्रत्यक्षादि, अभाव के साथ अभाव का विशेषण कैसे हुआ, जिस विशेषण का संबंध हुआ वो तो अभाव हो जाएगा, भाव जिसमें संबद्ध हुआ, चक्षुरादि भाव, हाँ जिसके साथ होगा वो तो फिर अभाव कैसे रहेगा? भाव का संबंध यदि हुआ, भाव का अभाव के साथ संबंध नहीं होगा क्या? यथा उत्पलादेर नीलादि विशेषण दिष्टम, नील उत्पल का विशेषण है, तथा प्रमाणम अभाव से विशेषण चेत, अभाव का विशेषण प्रमाण होगा। अनुवाद है, अभाव यदि प्रमाण का विशेषण हुआ, प्रमाण प्रमाणम प्रमाण का अक्षादि का ही प्रमाण, अक्षादि विशेषण, तरे नीलादिना उत्पलादेर वैशिष्ट्य बता, नील का वैशिष्ट्य उत्पल में है, इसी प्रकार अक्षादिना विशेषण है ना अभाव से वैशिष्ट्य आद, अभाव का अभाव में प्रक्षत प्रत्यक्षादि का संबंध रहेगा, वैशिष्ट्य हो गया, यदि रह गया वैशिष्ट्य हो गया, अभाव हो गया विशिष्ट, प्रत्यक्षादि प्रमाण विशिष्ट हो गया, प्रत्यक्षादि प्रमाण विशिष्ट जो अभाव हो गया, न अक्षादि विषय वो चक्षुरादि का विषय नहीं होगा, चक्षुरादि प्रमाण विशिष्ट अभाव चक्षुरादि प्रमाण का विषय नहीं होगा, चक्षुरादि प्रमाण विशिष्ट अभाव चक्षु का विषय होगा तो चक्षुरादि प्रमाण सब विषय को हो जाएगा, नाक्षादि विषय तस्य अंशत सब विषय तापते, चक्षुरादि प्रमाण विशिष्ट अभाव चक्षुरादि प्रमाण का विषय नहीं है सब विषय तापते, नापि विशिष्टाभाव मानाभाव विषय, और विशिष्ट अभाव चक्षुरादि प्रमाण विशिष्ट अभाव, चक्षुरादि प्रमाण विशिष्ट अभाव ये हो गया मानाभाव, मेय अभाव का ग्रहण करेगा विशिष्ट अभाव, मानाभाव विषय नहीं, चक्षुरादि प्रमाण चक्षुरादि प्रमाण विशिष्ट अभाव मानाभाव विषय, मानाभाव विषय तसे विषय विशिष्टाभाव मानाभाव, विशिष्टाभाव ही मानाभाव, मानाभाव विशिष्ट भाव, क्योंकि मानाभाव चल रहा है उसे विशिष्ट भाव, तो विशिष्ट भाव मानाभाव हो गया, विषय कथम सब विषय, मानाभाव विषय हुआ वो सब विषय कैसे होगा? विशेष विशिष्ट विशिष्ट का अभाव ही मानाभाव, विशिष्ट भाव ही मानाभाव, वही विषय है, मानाभाव हो गया विषय, किसके द्वारा ग्रहण होगा? मानाभाव के द्वारा, तो स्व विषय मानाभाव ही तो विशिष्ट अभाव हुआ, मानाभाव में विशेषण आया चक्षुरादि, चक्षुरादि विशिष्ट अभाव मानाभाव हुआ, वो विषय वो अपने को कैसे ग्रहण करेगा? इसे क्या दिया पंक्ति में, तसे विषयत्वाद विशिष्टाभाव मानाभाव विषय का नहीं होगा, विशिष्टाभाव मानाभाव को विषय नहीं करेगा, मानाभाव विषय बबुल हो जाएगा, मानाभाव विषय से विशिष्ट भाव ही विषय हुआ, वो मानाभाव का विषय नहीं होगा अथवा मानाभाव विषय का नहीं होगा, क्यों नहीं? तस्य विषय तो आदम, ये तो स्वयं विषय हुए। अक्षादिश्च विशेषणत्वे चक्षुरादि यदि मानाभाव के विशेषण मानेंगे, विशेषण न विशेष से संबंध नियम आदम, चक्षुरादि विशेषण का विशेष अभाव के साथ संबंध होगा नियम आदम, चक्षुरादि प्रमाण का अभाव के साथ संबंध नियम है विशेषण का, किंतु अभाव के साथ भाव का संबंध निरस्त हो गया, निरस्तत्वाद अक्षादि अभाव न प्रामाणिक स्याद तस्य च निरस्तत्वाद विशेष संबंध नियमाद तस्य च निरस्तत्वाद अक्षादि अभाव न प्रामाणिक स्याद, चक्षुरादि विशिष्ट अभाव, चक्षुरादि विशिष्ट अभाव प्रामाणिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? संबंध नहीं होता है, विशेषण है न तद व्याप्ते है, यदि विशेषण से अभाव का संबंध हो गया तो फिर अभाव कैसे होगा? विशेषण वाला अभाव, विशेषण का उसका संबंध नहीं होता है तो फिर अभाव कैसे सिद्ध होगा? जो विशेषण का संबंध अभाव होगा तो विशेषण विशिष्ट होगा, और संबंध नहीं हो सकता है तो फिर वो अभाव कैसे किसी प्रमाण से अभाव सिद्ध होगा? मतलब विशेषण का संबंध यदि नहीं होगा तो स्वयं अभाव कैसे सिद्ध होगा? तद अभाव विशिष्ट अभाव विशेषण वाले का अभाव कुतः मिथे कुतः प्रमाणत सिद्ध थी कैसे सिद्ध होगा? अब ये प्रथम कल्प में से मान को विशेषण मान करके हुआ हुआ। अभी कल्पांतर महा में, कल्पांतर में किसको लिया, मेय विशेषण होना चाहिए इसको लेना चाहिए, उसको नहीं लिया। अभी कल्पांतर किसको लेते, निर्विशेषण लेते हैं। और जो दूसरा है मेय को विशेषण मानना आगे कहेंगे, ये क्रम है। कल्पांतर महा का अर्थ अभाव निर्विशेषण अथ अथा विशेषण भाव भवद्भिरभिधीयते मेया भावस्य मानत्व मविशेषात् प्रसज्यते। तो कल्पांतर हो गया निर्विशेषण पक्ष, अभाव निर्विशेषण अथ अविशेषण अभाव मानाभाव अविशेषण विशेषण रहित अविद्यमान विशेषण से ऐसा आप कहते मेया भाव से मानत्वम अविशेष पर। यदि निर्विशेषण हो गया, निर्विशेषण मानाभाव को आप प्रमाण कहते हो ना, मानाभाव प्रमाण है मेया भाव ग्रहण करने के लिए। अभाव यदि निर्विशेषण है, मानाभाव जैसे प्रमाण होता है मेया भाव भी प्रमाण हो जाएगा। मेया भाव मानाभाव में क्या विशेष रहा, निर्विशेषण। तो मान मेया भाव से मानत्व अविशेष प्रसज्यते, मानाभाव का आप प्रमाण कहते हो अभाव ग्रहण करने के लिए, मेया भाव भी प्रमाण हो जाएगा अविशेषा। मेया भाव भी निर्विशेषण होने से वो भी अभाव प्रमाण हो जाए अभाव ग्रहण करने के लिए। ठीक है, हमें अविशेषात अभावगत विशेषण अभ्यपगमात निर्विशेषण। अभाव में कोई विशेष यदि नहीं मानोगे तो माना भाव मानो क्यों होगा, मेया भाव भी प्रमाण हो जाए। स्वयं मेया भाव के लिए मेया भाव भी प्रमाण हो जाए, मेया भाव को ग्रहण करके माना भाव कह तो माना भाव होगा, मेया भाव भी हो सकता है। मेया भाव ग्रहण के मेया भाव हो स्वयं अपना ग्राहक जो संभव नहीं। निर्विशेषण होने से दोनों में कोई भेद नहीं हुआ ना, तो विशेषण ही तो एक हो जाएगा, तो फिर उसको ग्राहक नहीं होगा, यही तो है, एक हो गया था। अभी दूसरा कौन है अभी, हाँ ये सविशेषण मेय, मेयम अभाव से विशेषण थे पक्षम प्रत्याय। मेयम अभाव से विशेषण मतलब प्रथम का जो द्वितीय, द्वितीय बीच में आ गया अभिषेक निर्विशेषण, अरे मेयम अभाव से विशेषण थे पक्षम प्रत्याय, पक्ष प्रथम का द्वितीय पक्ष में विशेषण घटादि, घटाद्य अभाव इत्युक्ति न सम्यगिति मे मति पदानाम असमर्थत्वाद् विरोधाद् वस्तुनोर्मितः। यदि मेय अभाव का विशेषण हुआ, घटाभाव मतलब अभाव का विशेषण घट, घट विशिष्ट अभाव, तार्किक रूप से घट विशिष्ट अभाव कहते प्रतिविधान हित को संबंध करें, अभाव घट विशिष्ट घट युक्त अभाव है। तो घटादि अभाव इतुक्ते न सम्यक इति मे मति, घटादि अभाव घट का अभाव कैसे कहोगे, घट यदि विशेषण है, विशेषण के बिना अभाव विशिष्ट नहीं होगा, अभाव सविशेषण है ना, निर्विशेषण नहीं, सविशेषण विशिष्ट, विशिष्ट रहेगा विशेषण के बिना, तो विशेषण रहना चाहिए, विशेषण घटा दी, विशेषण घटा दी रहेगा तो फिर अभाव कैसे रहेगा, और विशेषण घटा दी नहीं रहे तो फिर अभाव नहीं रहेगा। विशेषण बिना विशिष्ट अभाव, और विशेषण सत्य घट सत्य घट विशिष्ट अभाव नहीं होगा, घट यदि अभाव कैसे, पदानाम असमर्थत्वाद् फिर घट का अभाव, घट का अभाव समास घटाभाव कैसे कहोगे, घट का अभाव यदि अभाव में घट विशेषण है, घट वहाँ रहेगा तो घट से अभाव कैसे होगा, घट तो रहा, घट से अभाव कैसे होगा, समास कैसे बने घटाभाव असमर्थवाद। विरोधाद् वस्तुनोर्मित विरोधाद्, घट और अभाव दोनों परस्पर विरुद्ध है। समर्थ पदविधि सामर्थ्य होगा तो समास होगा, दोनों सामर्थ्य नहीं घट है और घट का अभाव, सामर्थ्य से घट से घटाभाव शब्द किस बने गया, घटाभाव कहें तो घट नहीं होगा, नहीं कोई एक स्थान में लिया तो अन्यत्र सब इसी प्रकार हो जाएगा, कहीं भी भाव लेना है केवल घटक के स्थान पर घटाभाव सीधा नहीं होगा तो सर्वत्र से घट जाएगा। एक घटाभाव को लेकर देखा देते हैं, घटाभाव कहते हैं खाली घट लेना, घटाभाव कहें तो घट रहना चाहिए, घट यदि रहेगा तो घटाभाव कैसे होगा, वस्तु में मिथ्य विरोधात्। 84 टीका में भावाभाव पदयोर अन्योन्य अन्य, अच्छा भाव अभाव पद दोनों का परस्पर अन्वयन की सामर्थ्य नहीं, घटाभाव कैसे कहेंगे, घटे भाव अभाव एक भाव एरी का भाव दोनों का अन्वय करने के सामर्थ्य नहीं रहता है, ये तुम्हारा पदाना असमर्थत्वाद, पद में सामर्थ्य नहीं होगा तो दोनों का अन्वय संबंध कैसे होगा, घट के साथ अभाव का, अभाव और भाव दोनों का संबंध नहीं हुई, कुतस्ताद असामर्थ्यम तथा असामर्थ्य क्यों नहीं, विरोधात् दुर्वस्तु में विरोध अभाव और अभाव दोनों विरोध है तो सामर्थ्य कैसे होगा, अभाव भी रहे और उसका विशेषण घट भी रहे। माना भाव और वस्तु वस्तु वस्तु वस्तुत्व माना भाव और क्या दें भाभा भाव और आगे व छुटिया वस्तु वस्तुत्व एक वस्तुत्व एक अवस्तुत्व भाभा भाव और वस्तु अवस्तुत्व न भावे वस्तु अभावे अवस्तु वस्तु अवस्तुत्व न मिथो योग विरोधात् दोनों का संबंध नहीं होगा, एक वस्तु एक अवस्तु परस्पर संबंध नहीं होगा विरोधात् योग में योग विरोधात् पदानाम संगत संसर्ग असामर्थ्य पदों का संबंध कैसे होगा, अर्थ का संबंध नहीं तो पद में संबंध सामर्थ्य नहीं होगा। भावा भाव और विरोधे भी तत्पदय हो कहते भाव और अभाव जो अर्थ अर्थ में विरोध एक साथ नहीं रहेगा, घट घट अभाव दोनों एक साथ नहीं रहेगा विरोध है, किंतु पद को रखने में क्या पति तम प्रकाशवत तम प्रकाश यो हो अंधकार प्रकाश अर्थ में विरोध है, शब्द में तम प्रकाश यो तो समास होता ना नहीं, भावा भाव और विरोध है भी तत्पदय भाव और अभाव पद तम प्रकाश पद रिव समास संभवाद समास हो जाए ना नहीं, अर्थ में विरुद्ध है तो पद में तो कोई तम प्रकाश पद विरुद्ध स्वभाव प्रयोग किया गया माध्यासभाष्य में, इसी वह भाव अभाव दोनों का समास हो जाएगा, समास संभव तो घटादि अभाव तो घटादि अभाव पहले क्या कहा घटादि अभाव इतु सम्यक नहीं है, पहले कहा घट के साथ अभाव क्या समास युता इत आशंक्य आह कहते भाव भावस्याभाव इत्यत्र नहीं ना ये नहीं ये नहीं भावा भावाख्य पदयो सामर्थ्ये चेत् समासता घटादिनान अपेक्षत्वान् न समास प्रसिद्ध्यति। भावाख्य पदयो सामर्थ्य समासता चेत भाव और अभाव नाम को जो तो पद है अर्थ नहीं लेना, भाव अभाव नाम को जो दो पद है एक भाव और एक अभाव दोनों पद का सामर्थ्य होने पर समास यदि मानोगे भावा भाव और पदयो पद में कोई आपत्ति नहीं, घटादिना अनपेक्षत्वा तो न समास प्रसिद्धति जो भाव है वो सापेक्ष या अनपेक्ष होता है अभाव होता है, अभाव सापेक्ष और भाव होता है अनपेक्ष, ऐसे पद में तो कोई आपत्ति नहीं किंतु संबंध दोनों कहने की सामर्थ्य होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए दोनों पदार्थ में संबंध होगा तो समास होगा पदविधि, हाँ समास करने हाँ पद विधि पद संबंधी विधि समर्थ आश्रित हो विधि पद संबंधी अर्थ में सामर्थ्य होना चाहिए, समर्थ अर्थ में आसी, सम्यक अर्थ में, समर्थ अर्थ में आसी था इसे। पद में पद विधि समर्थ पद संबंधी विधियों से समर्थ आश्रित में होगा। अयमेति पुरुष नहीं, पुरुष पुत्र हेतिराज्ञ पुरुष प्रसारित क्या पाठ पुत्र हेतिराज्ञ पुत्र पुरुष अयमेति पुत्र राज्ञ अयमेति पुत्र राज्ञ पुरुष प्रसारिता राज्ञ के पुरुष है। ये पुरुष के साथ पुरुष अर्थ के साथ राज्ञ सती का वो संबंध नहीं है। वो राज्ञ का तो पुत्र के साथ संबंध है, अर्थ के साथ संबंध नहीं। पद में तो कोई आपत्ति नहीं तो समास नहीं होता है ना राजपुरुष। अर्थ में समास सामर्थ्य होगा तो समास होगा। सानिध्य तो वहाँ था राज्ञ, राज्ञ पुरुष में भी सानिध्य तो है तो समास नहीं होता है। वस्त्रम उपगुर अपत्यम देवदत्तस्य हाँ वो हाँ कर्मधार तो नहीं है किंतु भावा भाव घटस्य भाव घटा भाव यहाँ तो द्वंद्व नहीं। घटस्य भाव घटा भाव सच्ची है। अब ये दूसरे प्रकार कहते हैं यहाँ क्या हुआ भावा भाव अख्य पद सामर्थ्य से समासता घटादिना अनपेक्षत्वा न समास अनपेक्षत्वाद घटादिना सह समास न संभवती अभाव से अन घटादिना अभाव से समास न संभवती अनपेक्षत्वाद घट तो अनपेक्ष है अभाव सापेक्ष तो सापेक्ष अनपेक्ष का संबंध संबंध ठीक है। मैं देखो समर्थ पदविधृति स्मृते घटादिना पदेन पदांतर से सामर्थ्य सत्यव समास चेत एक पद का दूसरे पद के साथ सामर्थ्य होने पर समास हो गए तरी भावाभाव पद न समास तदर्थ मिथ्यो विरोधित्व न अनपेक्षत्वाद यही दिया है। वो जो तम प्रकाश के लिए अभी कहेंगे तदर्थ और मिथ्यो विरोधित्व न तदर्थ और भाव और अभाव दोनों पदार्थ में विरोधी है। विरोधित्व न अनपेक्षत्वाद क्या हुआ दोनों परस्पर अपेक्षा ही नहीं सामर्थ्य ही नहीं सामर्थ्य रूप व्यपेक्षा रूप एकार्थी भाव सामर्थ्य की अपेक्षा ही नहीं तो समास नहीं होगा। मैं अभी द्वंद्व कुछ नहीं तम तम प्रकाश के लिए भी कहते हैं दृष्टान्त भी तुल्यत्वाद अनुपपत्ति अर्थ दृष्टान्त में तुल्यत्वाद अनुपपत्ति तम प्रकाश में भी समास कैसे होगा। ये द्वंद्व कर्मधार कुछ विचार नहीं दृष्टांत में तम प्रकाश दोनों शब्द का तो सानिध्य हो गया अर्थ में सामर्थ्य नहीं तो समास कैसे होगा। समर्थ पद भी असमर्थ असमय का समर्थ का आश्रय होगा इसे तम प्रकाश में तुल्यता अनुपतिवान ही होना चाहिए तो क्या जाता है मतलब व्यावहारिक कैसे होता है किंतु पारमार्थिक नहीं होगा। ये अभाव व्यावहारिक अभाव कुछ सिद्ध नहीं होगा तम प्रकाश में भी सामर्थ्य नहीं है तो समास अनुपपत्ति समर्थ पद विधि पद संबंधी समर्थ आश्रित हाँ तो सम पद विधि तो अर्थ में सामर्थ्य होना चाहिए अहरा आकांक्षा तो है दिन और राति का समुच्चय हो जाएगा दिन के हाँ और दिन के बाद रातें दोनों मिला कर कहेंगे हाँ और इसे पहले अंधकार था बाद में प्रकाश आया इसे करके करेंगे तो कुछ होगा। अच्छा मांतरी समासभूत भाव से अभाव इति व्यासेना भी विशेषण विशेषत निर्वक्षति अभी भावाभाव में विशेष विशेष नहीं करेंगे भाव से अभाव कहेंगे तो भाव विशिष्ट अभाव भाव विशिष्ट अभाव कहने के लिए यहाँ समास नहीं होगा तो कैसे प्रयोग करेंगे मातरी समास भूत भाव से अभाव इति व्यासेना भी व्यासेना मतलब समास के बिना भी विशेषण विशेष हो जाएगा, भाव से अभाव निर्वक्षति नेत्या भाव से भावस्याभाव इत्यत्र षष्ठ्यर्थ कथम मत न कश्चिदपि संबंधो निरुपस्या सदात्मनः भावस्य अभाव में सत्य ना भावस्य सत्य अर्थ संबंध वो संबंध कतम मत कतम संबंध कौन संबंध है न कश्चिदपि संबंध संभवती असदात्मन निरुपस्य निरुपस्य असदात्मन जो है ही नहीं अभाव असदात्मा है निरूप उसका संबंध किसके भाव के साथ कैसे होगा। ठीक है मैं षष्ठी शेष इति स्मरणात् तदर्थ संबंध षष्ठी शेष संबंध अर्थ में संबंध कौन होगा न कश्चित निरूपत्वम निस्वभावत्वम तत्र हेतु असदात्मन निरूप का तो केवल रूप गुण नहीं निस्वरूपत्व अभाव का कोई स्वरूप ही नहीं निस्वरूप है क्योंकि असद आत्मा आत्मा तो सदरूप आत्मा मतलब स्वभाव असद है असन आत्मा से असन स्वरूप अभाव तो अभाव स्वरूप है ना भाव स्वरूप नहीं जो है ही नहीं स्वरूप असद आत्मा ऐसे असन आत्मा ऐसे असद आत्मा ऐसे आत्मा स्वरूप असद है मतलब अविद्यमान है जिसका स्वरूप है ही नहीं जिसका स्वरूप है ही नहीं उसका संबंध कैसे होगा स्वरूपभूत संबंध होगा निस्वभावत्म क्यों असदात्म से असदात्म तो निस्वभावत्म निरूपत्व निस्वभाव तो संबंध कैसे हुआ निस्वभाव का वस्तुअंतर से अभाव वस्तुअंतर में स्थित है वस्तुअंतर का अभाव वस्तुअंतर होता है वस्तुअंतर से अभाव वस्तुअंतरम घट का अभाव पट रूपये तथा भूतल रूपये से कहते हैं अधिकांश रूप भावांतर अभाव ही कया कस्यचित व्यपेक्षया भावांतरो अभाव ही कयाचित विवक्षया किसी विवक्षा से अभाव भावांतर होता है अभाव भावांतर होता है घट पट घटाभाव पट रूप होगा वस्तुअंतर से अभाव वस्तुअंतर में स्थित है निस्वभाव तो मसीदम पूर्वपक्षी क्या कहता है अभाव तो निस्वरूप नहीं हुआ घट का अभाव है तो अन्य कोई वस्तु होगा पट रूप आदि अभाव क्या हो गया वस्तुअंतर हुआ अभाव मतलब भाव भिन्न भाव भिन्न कोई अन्य वस्तु होगा तो निस्वरूप नहीं हुआ क्योंकि कोई वस्तु है निस्वरूप अस्तित्व संकते वस्तुअंतरम वस्तुअंतरम अभाव से दन्यद अन्यद भवेत कथम अन्य पिचेद भवेद अन्यो विरोधो नीलवद भवेत वस्तुअंतरम अभावश्चेत अभाव वस्तुअंतरम घट अभाव पट रूप अन्य वस्तु तो वस्तुअंतर अभाव यदि हो गया अन्यद अन्यत कथम भवेत अभाव वस्तुअंतर अभाव भाव रूप अन्य अन्य कैसे होगा अन्य पीछे तो अन्य भवेत यदि अन्य अन्य हो जाए भाव अभाव रूप हो जाए अभाव भाव रूप हो जाए अन्य अन्य हो जाएगा तो अविरोध सियात नीलवत नील पट नील नीलो घट घट नील है तो दोनों का अविरोध है जब अन्य भाव अभाव दोनों अभाव वस्तुअंतर हो जाएगा तो दोनों में विरोध नहीं होगा। ठीक है मैं घटो अस्तित्युक्ते घटो अस्ति घट अस्तित्व और एकत्ववत घट और अस्ति घट और अस्तित्व एक ही है एकत्ववत नशो अस्तित्वते भी नशो अस्ति घटो नास्ति तो घट और नास्तित्व एक हो गया घटो अस्ति में घट और अस्तित्व जी देश एक हुआ नशो अस्तित्वते घट नास्तित्व पैक्यम वाच्यम घट और नास्तित्व तो घट अस्तित्व एक घट नास्तित्व एक यदि हो जाएगा तथा च घटाभाव से पटत्व घट पट इतुक्तम से आता तथा च घटाभाव से पटत्व, घटाभाव से पट कैसे हुआ? नास्तित्वेन ऐक्यमापन से घटस्य, घटाभाव से नास्ति, घटाभाव मतलब घटनास्ति, घटा घटनास्ति, नास्तित्व ने ऐक्य प्राप्त किया कौन? घट, घटाभाव तो घटनास्ति, नास्ति कहते नास्तित्व के साथ ऐक्य को प्राप्त कौन हुआ? घट, नास्तित्व ऐक्यम आपन से घटस्य, घटाभाव से क्या अर्थ? घटस्य, नास्तित्व ऐक्यम आपन से घटस्य पटत्व, घटाभाव से पटत्व। यदि घटाभाव को पट रूप कहेंगे, घट का भेद पट में है, पट में घटाभाव क्या है? पट है। यदि घटाभाव पट रूप हुआ, घटाभाव से क्या तो घटस्य, नास्तित्व ने ऐक्यम आपन से घटस्य पटत्व, तो घट पट एक हो गया, घट पट सद। इसे टिप्पणी लिखा है समझने के लिए, घटाभाव कैसे घट, घटाभाव पट हो गया तो घटपट कैसे होगा? घटाभाव से पटत्व घटपट से आद, घटाभाव से क्या? नास्तित्व ने ऐक्यम आपन से घटस्य, किसका? घटाभाव से का अर्थ? घटाभाव से नास्तित्व नैक्यम आपन से घटस्य इत्यर्थ, घटाभाव का अर्थ हो गया। घटाभाव तो नास्ति, नास्तित्व नहीं के प्राप्त हुआ घट, वो घट यदि पट रूप हुआ तो घटपट ही हो जाए, घटपट नास्तित्व नैक्यम आपन से घटस्य इत्यर्थ, घटाभाव का अर्थ। घट पट इति उत्तम सैत् न चेत उत्तम, ये तो ठीक नहीं, घटपट अन्य स्थित से नष्ट से अन्य अन्य भाव अयुगात, घट रहते रहते पट नहीं होगा, घट नष्ट होकर पट हो जाए ये भी नहीं होगा, इतना अन्यद अन्यद कथम भवे थे यदि होते अविरोध यदवा यदवा दूसरे प्रकार कहते, घट विशेषित अभाव से पटते, घट अभाव पट रूप हुआ, पट में स्थित घट का भेद पट रूप अधिकरण स्वरूप, यदि घटाभाव पट रूप हुआ, घटाभाव का क्या था? घट विशिष्ट भाव, घट विशिष्ट भाव यदि पट हुआ तो घट रूप विशेषण भी पट में अंतर्भूत हो गया, घटाभाव पट रूप हो गया, पट अंतर्भूत हो गया, घटाभाव पट अंतर्भूत हो गया तो घट रूप विशेषण भी पट के अंदर आ गया, तो विशेषण घट से भी पट अंतर्भाव हो गया, विशेषण घट पट अंतर्भूत हो गया तो घटाभाव पट कहेंगे तो घटपट एक हो गया, घटपट एक हो गया। विपक्ष नील से उत्पलात्मत्वबोध अन्य से अन्य आत्मता अविरोधात्, यदि इसे विरोध नहीं हुआ तो क्या होगा? नील उत्पल होता है तो अन्य से अन्य आत्मत्व का विरोध नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक हो गया अद्वितापति, अन्य अन्य आत्मत्व नील उत्पल एक हुआ तो भाव अभाव मिलकर के एक अद्वित एक स्वरूप हो गया अद्वितापति, अन्योपी अन्य पीछे तो भाई भाई तो अन्य तो अविरुद्ध हो जाएगा, नील उत्पल अविरुद्ध हो गया तो अन्य भाव अभाव सब मिलकर एक हो गया, नीलम उत्पल में के ये भाव अभाव मिलकर एक होगा अद्वित हो जाएगा। अभाव से भावे न तादात्म्य विरुद्ध है भी, अभी पूर्व पीछे कहता है अभाव का भाव के साथ तादात्म्य नहीं हो सकता है, एक नहीं होगा, किंतु संबंधांतर अविरुद्धाद उपपत्ति सत्यर्थ से शंका करता है, अभाव का भाव के साथ एक तादात्म्य नहीं होगा क्योंकि दोनों का विरुद्ध है, किंतु अन्य सम्मत तो हो सकता है, अभाव से भावांतर अभाव से अभाव तादात्म्य नहीं होने पर अन्य संबंध हो सकता है, जैसे तम प्रकाश ये तादात्म्य नहीं होगा, तम के बाद तम प्रकाश का अन्य संबंध हो सकता है। सत्यर्थ से संकते संगता, संगता व विरोधी चेन न संबंधी निवृत्ति कृत, न संबंधी ग्रहाभावे संबंधोऽयं प्रसिद्ध्यति। तादात्म्य न होने पर भी दोनों का संबंध में कोई विरोध नहीं, संबंध हो सकता है अन्य संबंध न, संबंधी निवृत्ति कृत अभाव तो संबंधी को निवृत्ति करने वाला, क्योंकि यदि संबंध सिद्ध नहीं होगा भाव अभाव का संबंध सिद्ध नहीं होगा तो संबंध वाले संबंधी कैसे सिद्ध होगा? भाव अभाव में संबंध सिद्ध नहीं हुआ तो संबंध वाले संबंधी निवृत्ति हो जाएगी न संबंधी ग्रह अभावी। संबंधी ज्ञान नहीं होगा तो संबंधी ज्ञान कैसे होगा? संबंधी ज्ञान अभाव एक अभाव और एक भाव दोनों का तादात्म्य नहीं होगा, अन्य संबंध करेगी, अन्य संबंध करेंगे संबंध ही पहले सिद्ध नहीं होगा, संबंध ही नहीं रहा और संबंधी ज्ञान के बिना संबंध फिर कैसे सिद्ध होगा? संबंध के बिना संबंधी सिद्ध नहीं, संबंधी ज्ञान नहीं होगा तो संबंध कैसे होगा? संबंधी ग्रह अभावे अयम संबंधों न प्रसिद्ध थी, संबंधी ज्ञान नहीं होगा तो संबंध कैसे प्रसिद्ध होगा? ठीक है मैम, संबंध से निरस्तत्व नैवमित्या, पहले संबंध को निराश कर दिया संबंध नहीं होगा न, किंच ये न अभाव संबद्धते, जिसके साथ अभाव का संबंध आप करना चाहते हो, घट के साथ अभाव का संबंध, तो हम निरोधि नवा उसको निरोध करता है नाश करता है विरोध करता है नहीं, तो अभाव संबंध होगा तो विरोध करता है न चेत, यदि विरोध नहीं करेगा तो अविरोध होगा तो भाव अभाव दोनों एक रहेंगे, न चेत भाव अभाव और अविरोधात, तो भाव अभाव में विरोध नहीं, तो विरोध सर्वत्र न चेत कहीं भी विरोध नहीं होगा, विरोध यदि विरोध निरुणधि चेत, यदि जहाँ संभाव अभाव रहेगा उसको विरोध करेगा भाव को रहेगा, संगत तो अभी विरोधी था संगत तो होने पर यदि किसके साथ संबंध होगा भाव का विरोध हो जाएगा, विरोध हो गया तो भाव नहीं रहेगा, संबंधी संबंधी ग्रह अभाव संबंध नहीं संबंधी निवृत्ति कर दो संबंधी नहीं रहेगा, किंच अभाव सप्रतियोगिको निष्प्रतियोगिको वा, अभाव का सप्रतियोगी निष्प्रति अभाव का कोई प्रतियोगी है, आद्य सत्य प्रतियोगिनी अभाव योग असत्य प्रतियोगिनी सत्य अभाव सदरूप प्रतियोगी रहते समय अभाव का संबंध होगा असत्य वा, अभाव सप्रतियोगिक सतरूप प्रतियोगी रहते अभाव का संबंध अभाव होगा या प्रतियोगी के बिना, प्रतियोगी यदि रहे नाद्य विरोधात प्रतियोगी है तो फिर अभाव कैसे होगा? सदरूप प्रतियोगी है तो नेतर यदि अभाव प्रतियोगी असत है, अभाव का प्रतियोगी यदि है ही नहीं तो संबंध कैसे होगा? नेतर संबंधी ने असत्य तद अग्रह संबंधी यदि नहीं रहेगा प्रतियोगी संबंधी नहीं रहे तो संबंध का ग्रहण तद संबंधी अग्रह तत्र अभाव से संबंध आसिति फिर अभाव का संबंध कैसे होगा? इतना न संबंधी ग्रहाभावे संबंधी ग्रहाभावे संबंध भी सिद्ध नहीं होगा, निष्प्रत्ययिकता पक्षे स्वातंत्र्यम अभाव से स्याद, और अभाव यदि निष्प्रत्ययिक होगा उसका कोई प्रतियोगी नहीं है तो अभाव स्वतंत्र होगा, धर्मी संबंध से अपास्तत्वाद इत्या, तो फिर अभाव क्या होगा? प्रतियोगी उसका नहीं, प्रतियोगी के साथ सत्संबंध नहीं रहा, अभाव किसी धर्म में नहीं रहेगा, धर्म के साथ उसका संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं हुआ तो क्या होगा? अभाव प्रत्येकी और धार्मिक अनुयोगी निरपेक्ष कोई स्वतंत्र हो जाएगा, इति मत्वा संबंधी संबंधी भी रहे सिद्धो षष्ठ्य तत्व न सिद्ध्यति विरोधादिगपन्नापि विधान प्रतिषेधनम्। संबंधी भी रहे संबंधी यह नहीं रहेगा, संबंधी सिद्ध नहीं है तो संबंध सिद्ध नहीं होगा, षष्ठ्यता तो न सिद्ध थी षष्ठ्यता संबंध कैसे होगा? विरोधात युगपद ना भी विराधान प्रतिषेधम, और विरोधा विरोध दोनों विधि और प्रतिषेध संबंधी है उसका अभाव ये घट है घट का अभाव दोनों विरोधों से एक साथ दोनों नहीं हो सकता है, प्रतियोगी संबंधी तस्य अभाव है, यदि प्रतियोगी संबंधी नहीं रहेगा और धर्मी के संबंध भी सिद्ध नहीं हुआ तो षष्ठी अर्थ संबंध नहीं होगा अभाव का, अभाव से अक्षरार्थ और निषेधकमे प्रत्यक्ष मित्र निषेधार्थम तन्मानम निषेधकमे प्रत्यक्ष इतना निषेधार्थम तन्मानम च निराकाशित यत् विधि निषेध व्यापार इतना ओम ओम।